Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah nasip olsa Kur'an okumanın önemi, usulü nedir bunlar? Allah Teala buyuruyor bizlere Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresi. Ondan sonra ikinci sure Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi başlıyor. İşte Bakara suresinin başlarında Allah Teala bize şöyle buyuruyor. Estağfirullah, bismillah. Elif, lam, mim. Bunlara huruf-u mukatta deniyor. Yani kesik harfle deniyor. Bunların tam anlamı bilinmiyor. Bunu Allah Teala peygamberimize bir şifre bunlar. Ve Mevlam devamla buyuruyor. Zalikel kitabu, işte şu kitap, yani Kur'an-ı Kerim, la raybe fihi, onda kesin olarak bir rayb, yani şek, şüphe kuşu yoktur. Yani Kur'an-ı Kerim, Allah tarafından gelmiştir, Allah kelamıdır, son ilahi kitaptır, insanlara Mevlamızın son mesajıdır. Hüden lil müttakîn. Ve Kur'an-ı Kerim müttakiler için de hidayettir. Hidayet doğru yola erişmek, o yolda yürümek, o yolda bulunmak. Burada lil müttakîne geliyor. Ancak müttakiler için, yani ehli tekva, tekva sahibi için Kur'an-ı Kerim hidayettir buraya Mevlam burada. Peki bu müttakiler, yani tekva sahipleri, Allah'tan korkanlar, bunların ne gibi özelliği var? Bize burada Mevlam bunların üç özelliğini bildiriyor burada. Ellezine, işte o müttaki olanlar, yu'minune bil gaybi. Bunlar gaybi olarak inanır, iman ederler gaybi. Yani görmeden, ahireti görmeden, mahşeri görmeden, melekleri görmeden, cennet cehennemi görmeden iman ederler. Tabii buradaki iman, inanma meselesi gaybi, yani görmeden anlamına geliyor. O günlerde gelmeden anlamına geliyor. Tabi bunların Mevlam dünyada bir örneği Mevlam veriyor bunları. Ve yukimune salate, ve bunlar namazlarında güzelce, dosdoğruca kılarlar. Önce tabi iman gerekiyor. Allah'a iman celleşanıyor. İmanın diğer rükünlerine, ilkelerine iman gerekiyor. Yani dil ile bunları kişi söylerken kalbi de bunu onaylayacak, tasdik edecek. Ondan sonra tabii yalnız inandım demek de yeterli olmuyor. Sonra yaşama gerekiyor. Yüce Mevlamıza kulluk yapma gerekiyor. Bu da iki türlü oluyor. Biri bedensel, diğeri de mali açıdan oluyor. İşte önce Mevlam buyuruyor, bunlar namazlarında güzelce, dosdoğruca kılarlar. Buradaki ikame, yani mukim olarak, öyle baştan salma değil, özene özene, benimseye benimseye, Allah huzurunda kullu görevini yaparlar. Ve bir de Mevlam burada bizlere mali ibadeti bildiriyor. Ve mimma rızaknahum yunfikun, Mevla buyuruyor. Ve mimma, mimma burada min ile ma birleşiyor. Buradaki min, min tebziye. Arapçada min den, dan anlamına gelebiliyor. Fakat çok farklı anlamları geliyor. Mesela mini iptidaiye, mini beyaniye, mini tebiziye gibi. Buradaki min tebiziye, yani bazı bir kısmı anlamına geliyor. Mimma ma'da isim mevsul. Rızık nahüm onlara verilen rızıktan Mevla buyuruyor. Bir kısmını da infak ederler Mevla buyuruyor. İşte demek ki Kur'an-ı Kerim hidayettir. Özellikle müttaki olan hidayettir. Müttakiler de önce iman ederler. Evet, bugün gözüyle kişi görmüyor mahşeri. İnsan bugün gözü cenneti görmüyor. Ama tabii kişi bunları düşününce, tefekkür edince, şu kudrete bakınca, gerçekten bunlar açıkça belli şeyler bunlar. Yine Allah-u Teala buyuruyor bizlere İsra suresi ayet 9'da. Estağfirullah, bismillah. İnne hazel Kur'ane. İşte bu Kur'an-ı Kerim Mevla buyuruyor. Kur'an-ı Kerim. Yehdi hidayet eder. Yani kişiyi hidayete ulaştırır. Lillettihi akvemi en doğru yola, en sağlam yola insanı Kur'an-ı Kerim ulaştırır. Kimleri? Tabi müttaki olanları, Kur'an-ı Kerim'e tabi olanları, Kur'an-ı Kerim'i okuyup, Kur'an-ı Kerim'i yaşayanları. Peki bir insan Kur'an-ı Kerim'e tabi olursa, Allah kelamı okursa, kişi bunu yaşarsa ne olacak? Ve yine Mevlam buyuruyor, ve yübeşşiril müminine. Ve Kur'an-ı Kerim müminlere bir de müjde veriyor. Gerçekte insanlar bir şey yapınca bir beklenti oluyor insanlarda. Aslında Allah yolunda olmaması bile lazım ama fakat insanlar bir beklenti vardır. Mesela namaz kılarsam ne olur? Zekat verirsem ne olur gibi beklenti vardır. İşte Mevlam buyuruyor, وَيُبَشِّرُّ الْمُؤْمِن۪ينَ ve Kur'an-ı Kerim müminlere müjde veriyor. اَلَّذ۪ينَ öyle müminler ki يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ ameli salih işleyen müminlere Kur'an-ı Kerim müjde veriyor onlara. Demek ki yalnız iman ettim demek de yeterli olmuyor. Mutlaka imanın gereği olan Kur'an'daki emirleri yaşamak. Ameli salih. Amel Allah yolunda bir iş yapmak işte. Namaz kılmak, oruç tutmak, malın zekatını vermek, Kur'an okumak, Allah'ı zikretmek, Allah yolunda cihad etmek. Hep bunlar ameli. Bunların da salih, salih olması gerekiyor. Yani bilinçli, ihlaslı olması gerekiyor. Enne lehum ecrun kebira. İşte Mevla buyuruyor, bunlar için ecri kebir var. Ecir, ücret, mükafat, ödül var. Kebiran, büyük. Allah büyük diyor bunlara. Ne kadar büyük? Tabi onu Mevla buyuruyor. Tabi cennet yani nimetleri var. Ayrıca Kur'an-ı Kerim müminlere şifa. Kur'an-ı Kerim müminlere şifa. Ruhlar eğer Kur'an'ın nurundan yoksun kalırlarsa, yani Kur'ansız kalan bir kişi, o kişinin inancı, yaşantısı Kur'an-ı Kerim dışına taşarsa, kişi Allah korusun nefsinin tutsa olsa, şehvetinin, öfkesinin, benliğinin, onurunun, ihtirasının kişi kurbanı olsa, kişi çevresinden mevresinden takılsa, hatta kişi İslam dışı ideolojilere sürüklense, bu kişinin ruhu hasta olur. O kişinin gönül alemi bunları kabullenemez. İşte Mevla buyuruyor, yine İsra suresi ayet 82'de, Bismillah, ve nünezzilü minel Kur'ani Ve nezzilü minel Kur'an'ı, Kur'an'dan ayetleri, sureleri indiriyoruz Mevlam buyuruyor. Buradaki tenzil yani tefil babından geliyor ki böyle ayet ayet, parça parça Kur'an ayetlerini inzal buyuruyoruz, indiriyoruz Mevlam buyuruyor. Ma hü ve şifaül. Buradaki ma mesela çok ma'lar var. Ma'i mastariye, ma'i nafiye, olumsuz. Ma'i mevsul. Buradaki ma'i mevsul. Yani elleti, elliz anlamına geliyor. Ma hüve şifaün. İşte indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim ayetlerin bazıları da şifa ayetleri. Buradaki min, mini tebizci anlamına göre. Buradaki min, mini beyan anlamına göre, beyan minde olabiliyor. Ona göre de Kur'an-ı Kerim ayetlerinin hepsi şifadır ve rahmetin hepsi rahmettir. Kimler ama? Lil müminine. Kim Allah'a iman eder, kim Kur'an-ı Kerim'e iman ederse, Allah kitabı iman ederse, işte gerçek müminler için Kur'an-ı Kerim şifadır, rahmettir. Bir örnekle bunu açıklamak gerekirse şöyle bunu diyebiliriz. Hasta bir kimse oraya gidiyor, buraya gidiyor, derdine çare bulamıyor. Derken çok bu işin uzmanı bir doktora gidiyor. Doktor bunda ilgileniyor. Hatta doktor buna karşı çok merhametli müşfik davranıyor. Bunun hastalığının teşhisini tam güzel koyuyor. Bu nedenle bir reçete veriyor. Ve buna bazı da tavsiyeleri de reçetesini yazıyor. İşte şu ilaçları işte akşam sabah aç karnına tok karnına alacaksın bunları. Ayrıca işte sigarayı bırakacaksın. Alkolü yaklaşmayacaksın, işte şunu yapmayacaksın, bunu yemeyeceksin, şunu yapacaksın. Not ediyor bunları da şeye. Ve doktor diyor ki hastasına, işte diyor senin hastalığının şifası bu reçetede diyor. Bunu veriyor böyle. Hastalığının şifası bu reçetede diyor. Şimdi bu hasta olan kişi reçeteyi alsa, benim şifam bu reçete diye reçeteyi öpse, başına koysa fayda eder mi? Etmez. Cebine taşısa eder mi fayda? Yine etmez. Hatta o reçeteyi mıska gibi katlayıp boynuna alsa fayda eder mi? Yine etmez. Ne yapması gerekiyor? Okuması gerekince böyle. Nelerden sakınacak? Neyi yapacak? Ve bu ilaçları da alması gerekiyor. Onları yapması gerekiyor bunları. Ancak o zaman buna şifa olsun. Yalnız okusa yine fayda vermez. Yani reçeteyi başına koysun, fayda vermez. Cebine taşsın, fayda vermez. Mısır gibi boyuna taksın, yine fayda vermez. Kuru kuruya okusun ezberine, şakır şukur, takır takır, bülbül gibi, yine fayda vermez. Ne gerekiyor? Uygulamak gerekiyor. İşte benim sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde bir kimse benim Kur'an-ı Kerim'e saygım var diye öpüp başına koyar. Cebinde üstten taşıyabilir. Hatta küçük bazı ayetleri boynaması gibi takabilir. Faydası olur mu? Olmaz sevgili kardeşlerim. Yine bir kişi papağan kuşu gibi bir teyp bantı gibi kişi Kur'an-ı Kerim'i yalnız okusa, takırtı okusa, yaşamasa yine fayda eder mi? Yine etmez ya. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Hamur yani içki haram, işte faiz haram, kumar haram, işte şu haram mesela günahlar sayıyor Kur'an-ı Kerim, Allah-u Teala sayıyor bizlere. Yine Mevlam işte namazını kıl, zekatını ver, orucunu tut. Mevlam bunları buyuruyor. Hanımlar nasıl giyinecekler? Erkekle arada ilgileri nasıl olacak? Nasıl birini sakınacaklar? Allah bize bunları bildiriyor bunları. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i yalnız okumakla fayda vermiyor. Efendim işte mıska şey yaz da boyuna tak, o da fayda vermiyor. Yani kişiye şifa olmuyor. Ancak okunursa. Eğer bir kimse bu dediğimiz şekilde Kur'an-ı Kerim'i okuyup yaşayıp uygulamazsa ne oluyor? Bela buyuruyor. Belazamil hasara. Zalimler ise ve la yezidul zalimine illa hasara. Bela bakmaz. Yani zalim işte Kur'an-ı Kerim uygulamayan, yaşamayan, nefsine zulmeden, yani haramı işleyen, farzı terk eden, bunlara Kur'an-ı Kerim ancak daha bunların daha zararı görüyor bunlar böyle. Yani bunlara Kur'an şifa olmaz bunlara böyle. Olmaz bunlara. Günümüzdeki ortamda, hayat koşullarında Kur'an-ı Kerim'e sarılmazsak, onu okumazsak, onu sevmezsek, Kur'an'daki ilahi emirleri uygulamazsak insanların işi zor. Yani gerçekten zor, insanların işi zor. Kıyamet bağıra bağıra geliyor kıyamet artık. Doğal dengeler bozulmuyor. Her gün bir tarafta bir doğal afetler böyle. Nedir doğal afet? Normal mi? Hayır, doğal değil aslında böyle şey. Hava başı boş mu? Havadaki gazlar, atomlar başı boş mu? Hayır. Bir tek atom ister katı olsun, demir gibi, taş toprak gibi olsun, ister gaz halinde olsun, ister sıvı halinde olsun, bir tek atom kesinlikle başı boş değil. Allah'ın koyduğu bir kanuna kurala tabi o da. Bir atom başka atom nasıl dönüşebilir, nasıl dönüşebilir? Kimyasal birleşim nasıl olabilir? Hep Allah'ın koyduğu kanuna tabi bunlar. İlahi kanuna bağlı bunlar. Böyle şey. Atomun elektronları etrafına dönüyor. Dönüyorlar böyle. Protonlar etrafına dönüyorlar. Böyle şey. Neye kaçıp gitmiyorlar? Protonda elektriği yüklü. Artı var, çekiyor. Böyle şey. Onda eksi var. Böyle şey. Allah'ın koyduğu kanunla muhtemelen. Yani bir denge kanunu var. Bir atomda kaç tane proton varsa o kadar elektron var. Ya Allah aşkına muhtemelen. Hangisi bunların başıboş? Hangisi bunların tesadüf ki bunların böylece? Hadi biri başka haşta başıboş. Hangisi bunların başıboş? Bugün sevgili kardeşlerim, günümüzdeki hayat koşulları çok zor. Bunalım. Tabi suç yine bizde. İsraf var. İsraf böyle şey. Bilhassa eğitim masrafları. Eğitim masrafları. Yani aileleri yıkan. Bu yüküyü ailelere kaldıramıyorlar artık. Kaldıramıyor bunu. Ama illa okutacağım. Oğlun kızımı. Oğlun kızı namaz kılıyor mu? İleride kılar. Kur'an okuyor mu? Öğrenemiyor şu anda işte. Hele bir diploması alsın bakayım. Nice gençlere gidiyor. Üniversite sınavına giderken ölen gençler trafik kazası oluyor. Neler neler oluyor böylece. Peki ne olacak bunların halleri? Nasıl o mezara gidecekler bunlar kardeşlerim? İşte Kur'an-ı Kerim'e sarılırsak Kur'an-ı Kerim'i yaşarsak emin olun strese gider, sinirsel gerilim gider, insandaki bunalım da hepsi gider. Allah tevekkül olur. Kişi Rabbine tanır. Alem başı boş değil. Değil muhteremler. Ya, kişi Mevlasını bulur. İnsan sabahtan kalkıp abdest namazını kılar kişi. Ya, kişi sabah namazına kalkar. Namazını kılar. İsraftan kaçar. Haram yapmaz. Zaten haramlar hep külfetli işte haramlar. Bir para işte bunlar. Ve Mevlamız buyuruyor yine Kur'an-ı Kerim hakkında. Estağfirullah. Vakıa Sûresi ayet 77-79 arasında. Estağfirullah. İnnehu le Kur'anun Kerim Mevla bile bakınız. İnnehu le Kur'anun Kerim. İşte o Kerim olan Kur'an'dır. Allah katından mükerrem, değerli, kadri yüce olan kelamdır. Mevlamızın kelamı, Mevla Allah'ın sözleri yani. Oradaki her kelime Allah'ın buyrukları bunlar. Arapçayı iyi bilenler bunlar Kur'an-ı Kerim'in değerini daha iyi bilirler. Tabi imanları derecesi insanlar yine gafil değillerse. Mesela Kur'an-ı Kerim tefsirlerde, Arapça tefsirlerde Kur'an ayetleri vardır. Parantez içerisinde genelde. Sonra açıklamaları vardır. Arapça olarak yine. Çok uzun vardır. Arada Peygamber Hadis-i Şerif'i aralara koyarlar bunlar. Emin olun derler. Kur'an-ı Kerim bazen parantezler bozuk oluyor. İşte konmamış oluyor bazı tefsirlerde. Böyle olduğu halde Kur'an-ı Allah'ın kelam ayetlerdeki o ahenk, uyum, o kutsi yücelik, o büyüklük çok farklı oluyor. Çok farklı oluyor. O müfessir bunu Arapçayla tefsir ediyor. Arapça kelime kullanıyor ama Allah kelam yanında çok ama çok basitleşiyor. Hatta Peygamberimizin hadis sözleri bile Kur'an-ı Kerim yanında çok ama çok sünük kalıyor böylece. İşte Allah Teala buyuruyor, İnnehu le Kur'anun Kerim. O Kur'an Kerim'dir. Allah katında kerametidir, mükerremdir, çok değerlidir. Fî kitâbim meknûnin ve Kur'an-ı Kerim kitâb-ı meknûnda yani leh-i mahfuzda orada yazılır, yazılır mahfuzda. Meknun mahfuz, korunmuştur orada. La yemessuhu illel mutahheru. Bak Mevla buyuruyor. La yemessuhu. O Kur'an-ı Kerim'e el süremez, dokunamaz. İllel mutahherun. Ancak temiz olanlar. Nedir temizlik burada? İki tür temizlik var. Biri iman temizliği. Yani Müslüman olmayan bir kişi, bir gayrimüslim abdest alsa yine Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz. Çünkü Mevla buyuruyor. Bismillah. Müşrikler necis Mevla buyuruyor. Müşrikler necis, necis Mevla buyuruyor. Bunun için bir mümin ne yapacak? Mümin de abdestsiz Kur'an-ı Kerim'e dokunamıyor bak muhteremler. Vallahi kelam o kadar bir güzel kelam eden bence. Ama tabii buyurdum az evvel de açıklamaya çalıştığım gibi Kur'an-ı Kerim'e karşıdan hürmet saygı yetersiz ama. Reşte gibi olmayacak bu bence. Kur'an-ı Kerim tabii sayılacak, sevilecek, hürmeti olacak. Kur'an-ı Kerim'e abdesti dokunulmayacak, dokunulmayacak. Ama Kur'an-ı Kerim yaşanacak. Ve Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken de sıradan bir insana yazdığı kitap gibi hemen ona girip başlanamıyor. Bakınız. Demek ki tabi Kur'an-ı Kerim ezberden abdesti okunabiliyor. Yalnız bir kadının adet halinde ise ve yine bir erkekte kadın da olsa yine cünüp halde ise o durumda Kur'an-ı Kerim ezber de okunamıyor. Ancak dua ayetleri var Kur'an-ı Kerim'de. Bir kimse o dua ayetlerini dua niyetiyle okuyabilir. Yani bir kadın adet günlerinde erkek kadın olsun yine cünüp halinde de Kur'an'daki dua ayetleri vardır. Mesela Rabbena atina fiddünye haseneten gibi. Rabbena fil veli valideyi gibi. Bu gibi ayetler dua anlamını taşır. Bunları o zaman kişi Kur'an diye değil de dua niyetiyle okuyabilir. O durumda okuyabilir bunları. Ama bunun dışında Kur'an-ı Kerim ezberden de okunmaz. Kişi cünüp halinde ise ayet halinde ise. Ve kişi Kur'an-ı Kerim'in tutması için de ne gerekiyor demek ki? Abdest olması gerekiyor. Bir de bunun dışında Kur'an-ı Kerim'e de gerek ezber gerekse bakarak da hemen bir deme girişilmez Kur'an-ı Kerim'e. Ne gerekiyor? Mevlamız buyuruyor. Nahl su ayet 98'de Sizi billah Bismillahirrahmanirrahim. Feiza kara'tel Kur'ane. Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman, yani Kur'an-ı Kerim'i okuyacağın zaman, Kur'an'ı okumaya başlayan zaman festeiz billah. Allah Teala'ya istiğfar et, Allah Teala'ya sığın. Mineşşeytanirracim. Racim olan şeytanın şerrinden. Önce Allah Teala'ya istiğfar deniyor buna. Yani eûzü billahi bunu çek. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'e başla bak falan diyor. Demek ki Kur'an başlamak da diğer sıradan kitaplar gibi hemen girişmez buna. Ne gerekiyor? İstiaze. Eûzü billahi okuma gerekiyor. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Böyle bir ayet okumaya falan diyor. Festeiz billah, Allah'a sığın. Eûzü billahi bu ayetin yerine getirilmişti. Eûzü yani ben sığınıyorum. Billahi Allah'a sığınıyorum. Kimden? Mineşşeytan, şeytanın şerrinden. Öyle şeytan ki bu sıfatı geliyor. Er-racim, rejim ondan. Allah rahmetten kovulan, lanetten şeytan Allah'a Teala sığınma anlamına geliyor. Demek ki Kur'an okurken de evimizle başlamak gerekiyor. Yine Kur'an-ı Kerim mesela birkaç kişi bir araya gelmişler. Birkaç Müslüman bir araya gelmişler. Kur'an okuyacaklar. Hepsi birden sesli bağırıp okuyamaz. İşlerini hepsi okuyabilirler. Mesela hatim okunur bazen. 10-20 kişi hepsi okudu işlerini okurlar böyle. Ama sesli olmaz. Neden? İlk önce bir yerde kim başlamışsa Kur'an-ı Kerim'i sesli okumaya onu diğerlerine dinlemesi gerekiyor. Bakınız. Ondan Allah Teala buyuruyor bizlere. Araf ayet 204'te. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ kur'el Kur'anı melâbira. Ve izâ kur'el Kur'anı. Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman festemi'u lehu okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyin. Festemi'u istima emir. Sigasaya geliyor burada. Okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyin melam buyuruyor. Hatta bir yerde biri Kur'an-ı Kerim'i sesli okuyor. Yanında bir kişi var. O zaman o kişinin okunan dinlemesi ona farz-ı ayın oluyor. Yani mecbur oluyor dinlemeye. Ama birkaç kişi varsa o zaman farz-ı kifaya. Yani bir kısmı dinlerse diğer işi var dinlemesi de olabiliyor. Ve en sıtu ve susun konuşmayın. Mevla buyuruyor bak. Allah buyuruyor. Ve en sıtu susun konuşmayın. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in okunduğu yerde okunan Kur'an'ı dinlemek gerekiyor ve dinleyenlerin de aralarında konuşmamaları gerekiyor. Sükun ile çünkü Allah kelamı yani orada Allah'ın sözleri onlardı. Yani Allah buyuruyor onlar aslında. Gerçekten evet bir dil tercüme ediyor. Bir kaset band gibi aslında Allah konuşan Celal orada. Konuşan Mevlam orada. Okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyin ve susun, yani konuşmayın. Bunu yaparsanız لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ancak o zaman rahmet ilahiye kavuşabilirsiniz. Mevlamız buyuruyor sevgili kardeşlerim. Mübarek Ramazan ayı gelince, yaklaşınca mukabele okunuyor. Tabi camilerde okunuyor. Evlerde okunuyor. Hanımlar kenarında toplanıp okuyorlar. Peki bu mukabele ne demektir? Nereden kaldı acaba? Niçin okunuyor? Nedir bu acaba? Bu tabi bidat değil. Bidat değil. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hayattayken her Ramazan'da her gecesinde hadi Cebe Aleyhisselam Peygamber'e gelirdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de Cebrail'in önünde Cebrail Aleyhisselam'a o güne kadar gelen ayetleri ona okurdu ve aralarında okunan ayetleri müzakere ederlerdi. Tekrarlayayım. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her Ramazan gecelerinde Cebrail Aleyhisselam Peygamber'in yanına özel gelirdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o Ramazan'a kadar, tabi Kur'an-ı Kerim'e birden gelmedi böyle, devam ediyor gelmesi. O Ramazan'a kadar Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne ne kadar ayette, sure, Kur'an'da gelmişse Peygamber onları Cebrail Aleyhisselam'a okur, ezber tabi aktarırdı. Ve ayetlerin bir de müzakeresini yaparlar Cebrail Aleyhisselam'a yaparlardı. Buna tabi bizim aslında aklımız ermez de. Yalnız tabi bir güzelliğine hiç olmazsa biraz inşallah duygusu alınmıyordu inşallah. Kur'an-ı Kerim'in müzakeresi yani ilmi açıdan, manevi açıdan, her açıdan Cebrail Aleyhisselam'la beraber inceliyorlar Kur'an-ı Kerim'i. Peygamberimizin bazı tabi bilemediği hususlar var Kur'an-ı Kerim'de. Ne gibi? Mesela Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı. Tamam, Rabbim Kur'an bizi bildiriyor bunu böyle. Peygamber tabi yaratıldığı anlamı biliyor. Ama Adem Aleyhisselam topraktan nasıl yaratıldı? Hangi toprak maddeleri alındı? O maddeler ne ile ıslandı? Hangi yağmur ıslandı? Ne gibi oldu? Hangi aşamadan geçti Adem Aleyhisselam babamız? Ona nasıl ruh verildi? Cebrail Aleyhisselam'ın hepsini bunu o tabi gördü, yaşadı bunlar. İşte Peygamber Cebrail ile Kur'an müzakereleri o kadar ince detayına giriyor ki muhteremler. Yani bir tek konu inceline inilse belki bir sene gerekir. Ama tabi biri Cebrail Aleyhisselam, biri ahir zaman Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Onlar için ne oluyor? Tayyi zaman oluyor. Zaman uzuyor onlara böyle. Yani bir dakikada onlar bir senelik şey hallediyorlar. Adem babamızın hangi toprak alındı? Yani hangi atom elementler alındı? Neden sıradan alınmadı da belirli bazı elementlerden alındı acaba? O elementlerin özelliği nedir? O elementler canlı hücreye dönüşünce elementik özellik nasıl taşıyor bedeninde? Mesela şehvet, gazap, hırs, onur, benli gibi şeyler. Nedir bunlar aslında? Hep atomda bulunan sırlar bunlar. Hepsi yok ama bakınız. Seçme elementi alındı böyle. Yani min saati min tin oldu bakınız arada böyle. Özü çekilip alındı bunlara böylece. Alındı. Havanın etkisi, yani havadaki gazının etkisi bunda. Güneşin ısının etkisi, enerjinin etkisi bunlarda. Biliyorsunuz atomlar enerjiyle, ısıyla kimyasal değişime giriyorlar. İşte bütün bu incelikler, yani bilim ve teknolojinin ulaşamayacağı bütün incelikler böyle aralarında müzakere ediliyor bence. Sonra adamın ruhun verilişi, meleklerin secdeyle emir almaları, meleklerin secde etmeleri, o anda iblisin secde etmemesi meselesi. Nasıl oldu? Bunlar Cebrail Aleyhisselam hep yaşadı. Yaşadı. Bütün bu sırlara kendisine vakıftır. Tabi bunları anlatıyor. Mesela yine bir örnek vermek gerekirse Hazreti İbrahim Aleyhisselam Halilullah İbrahim Aleyhisselam Nemrut tarafından eller enseye ayakları bağlandı. Mancınağı koydu. Ateşe atılıyor. O anda orada Cebrail Aleyhisselam oradaydı. İbrahim Aleyhisselam'a geldi hatta. İbrahim seni kurtarayım. Dayanam sen yanımana. Hayır yoksa gitsen buyur. Nasıl ateşe atıldı? Ateş nasıl gül gülistan oldu? Serin bir göl oldu. Ağaçlar çıktı, çimen ot çıktı. Devletmanın yaşadığı bunları. Bir de buradaki bu değişim meselesindeki sırları da Cebrail biliyor. Ama onu ilmi vermiş. Yani ateş nasıl başka maddeye dönüşebiliyor? Yani bunlar aslında bir mucize. Yani insan bunu yapamayacağı anlamına geliyor. Eğer bir şey bir peygamber için mucize ise insanlar bunu yapamayacaklar. Olmayacak. Ama aslında yani kişi biraz bilimsel açıdan bakarsa ateşin de başka madde dönüşüyor. Yani buradaki kimyasal bir bileşimli olması da Allah için güçlü eseri kardeşlerim. Yüce Mevla. Yüce Mevla Allah Yuhi ismiyle Mevla bakın değil mi? Allah toplu hayat veriyor işte. Ya diriltiyor Mevlam onu ben işte. Aslında bunlar basit şeyler ben işte. Ama insanlık bu ulaşamayacak. O zaman mucizenin değeri kalmaz çünkü. İşte aynı bunun şekilde mesela yine bir örnek vermek gerekirse Firavun Kızıldeniz'de boğuldu. Cebrail Aleyhisselam oradaydı o ben işte. Hatta Firavun aleyhillâne erkek ata aygır derler yürüyor. Erkek ata binmiş. Cebrail Aleyhisselam dişi ata yani kısra bindi. O önüne geçti. Firavun atı kısra görünce dişiye karşı hücum etti birdenbire. O istek verildi kendisine. Firavun istemediği halde atını engelleyemedi. Atı suya denize kızarına girdi. Açılmıştı tabii. Yani işte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Cebrail Aleyhisselam Hazretleri Ramazan gecelerin her birinde, her yıl o yıla kadar gelen ayetlerin müzakeresi yaparlar böylece. Tabii bu arada manevi sırlar da mesela bulutların oluşması Kur'an-ı Kerim'de geliyor. Nasıl oluyor şu buluşlar? Bulutlar nasıl oluşuyor bulutlar? Yağmur nasıl meydana geliyor? Hangi melekler bunlarla görevli? Neler oluyor? Neler oluyor muhtemelenler? Sonra tabi imanı meseleler. Cenneti, cehennemi, Cebrail Aleyhisselam tabi daha iyi biliyor. Arş-ı Beşik daha iyi biliyor tabi onu Cebrail Aleyhisselam. İşte müzakere. Yani yalnız okuma değil de buradaki hikmetler, sırlar, imanı meseleler, kıssalar, olaylar aralarında bunlar görüşüyordu bunları. İşte mukabele karşılıklı dönüp oturma anlamına geliyor. Birbirine dönme anlamına geliyor. Yani Cebrail Aleyhisselam peygamberimize dönük, peygamber ona karşı dönük, mukabele karşı oturma anlamına geliyor. İşte ondan sonra da peygamberden sonra da her yıl Kur'an-ı Kerim'in güzel hıfz eden hafızlar. Yani kuvveti hafıza ne yapıyorlar bunlar? Her Ramazan ayında dönüyorlar dinleyicilere, dinleyenler onlara dönüyorlar. Karşı mukabele, karşı oturma olmuş oluyor. Ne yapıyor hafızlar? Ezberlemiş o Kur'an-ı Kerim'i cemaat önünde okuyor. Evet hafız ama belki bazı yerini yanlış bellemiş. Veya sonradan bazı müteşabihatlar vardır. Alimen, Hakime, Basire gibi bazı şeyler vardır. Bunlar belki karışık yine farkına değildir. İşte cemaat oturur, ezber ama. Ezber okur. Cemaattan iyi okuma bilenler takip ederler. Evet, yanlışını söylerler. Ayrıca bir de cemaat içerisinde Kur'an-ı Kerim okuması düzgün olmayanlar, daha yeni başlayanlar, acemiler, bu arada hurufatı, yani harfleri güzel çıkaramayanlar. Mesela Arapça S vardır peltek. Sin vardır keskin, sat vardır kalını. T vardır, T vardır. Arapçada kaf, kef gibi harfler vardır ki bunlar Latince'ye karşı yok bunların bence. Ama anlam değişiyor orada. Anlam değişiyor. Mesela bir esre üstün olmasında mündir, münzer bakınız. Güzel esre olsun münzir korkutucu, haber verici. Peygamber anlamına geliyor. Münzer, münzerin kafirler yani. Adam korkutanlar böyle bir esreyle. İşte demek ki mukabeledeki başlangıç böyle oldu. Bundaki amaç da budur. Böyle. Budur. Hafız olan kişinin bunları ezber okuyacaklar. Okuyacaklar. Böyle yavaş yavaş okuyacaklar. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilmeyenler de bunları takip edecekler. Yanlışlarını düzeltecekler. Ama günümüzde her şey olduğu gibi bu da sapıttırıldı yani. Yoldan çıktı. Şimdi güya hafızlık yapmış ama ezber okuyamıyor. Kur'an-ı Kerim'e bakıyor. Hafızlık ne olsun? Niye hafız oldun sen? Okuman gerekiyor. Efendim işte bakıp okumak daha sevap diyor bakın. Gerekçesi de minare çalan kılıf hazırlıyor. Bakın okumak daha sevap. Halbuki bakınız bir hafız ezber okuması için cemaat önünde ne yapması gerekiyor? Önce okuyacağıyla çalışması gerekiyor evinde. Üşleniyor bunu yapmaya. Mesela 5 sayfa, 10 sayfa ne yapacak? Onlar kendi bakacak, okuyacak, 3 kere, 5, 10 kere okuyacak, okuyacak, cemaat çıkacak. Zor geliyor şimdi bunları. Kafa yormayayım diyor. Televizyon başında, dünya dağılmış, işlerine dağılmış, kafe dağılmış, genelde çok, çoğunluk tabii. Ne yapıyor? Hemen açıyor, bakara baka. Bir de nasıl okunuyor? Efendim işte çok hemen yarım saatte cüzü bitiriveriyor. Sonra ne oluyor? Zaten cemaatin %90'ı Kur'an-ı Kerim'den işlek değil. Bizim okuyamıyor. Ne oluyor? Öbür acır acır okuyor. Okuyor ne yapıyor? Aman kelimeye şaşırmayayım böyle. Yerini kaybetmeyeyim de takır takır takır takır gidiyor. Bu mukabele. Bu mukabele böyle. Ne okuyan bir şey anlıyor, ne dinleyen bir şey alıyor. Halbuki bundaki ama hatim etmek değil. Kur'an-ı Kerim'in okunması. Ama bugün ne olmuş? İlla hatim edeceğim. Hatim oldu mu? İki hatim, üç hatim oldu. Ya sen Kur'an-ı Kerim bir de oku. Bir de oku, Kur'an oku. Bilmiyorsan öğren. Öğrenmen sevabı daha başka orada. Dinlemen sevabı ayrı başka bunlardan böyle şey. Yine Türkiye'mizde bu. Türkiye'mizde öyle bir inanç artık kesinleşmiş ki Kur'an-ı Kerim yalnız hatim edilir, ölüye gönderilir. Ya Allah Kur'an'a buyurmuyor ki. Kur'an Allah'ın emirleri var onda. Yasakları var Mevlamızın. Mevlamız'a bildirir bize bilgileri var Mevlamızın. Burada Rabbimizin mesajları var bizlere. Kur'an bir işte değil Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim okunacak, iman edecek, yaşanacak. Bunun için illa hatim ettim işte ölüye gönderdik. Hatta kimi ne yapıyor? Biraz okuması evinde okuyor. Efendim hoca hatim olsun yapacak. Babanın ruhuna gidecek. Hay mübarek zavallı insan be ya. Hay mübarek insan be. Böyle bir şey var mı İslam'da ya? Oruç tuttun git hocaya. Hoca benim orucumu bağışla. Namaz kılın hoca bana şeyimi bağışla. Zekat verdin hocaya git bunu bağışla. Ya böyle şey var mı sevgili kardeşlerim ya? Yani baba günah çıkarır gibi böyle şey mi var böyle şey? Kur'an-ı Kerim okudun? Mutlaka ille öyle gitmesi şart değil ki bunun böyle şey. Okuması sevaptı Kur'an-ı Kerim. Okudun. Ama bazen de ne yapıyorsun? Tamam bunun sen babamı göndereyim niyet ettin başta. Niyetine bağlı bu. Duaya bağlı değil bu. Niyet ettin ki ben bu işte okuyacağım Yasin'i, Hatmi Şerif'imi işte anne babama yürünü bağışlayacağım onları. Bu niyet ettin. Tamam niyet yeter sana bu şekilde. Bitirdin. Aç ya Rabbi. Ya Rabbi okudum Kur'an'ı kabul ediyor ya Rabbi. Bunun sevabını işte peygamberimize gönderiyorum. Babama gönderiyorum. Amin bu kadar işte. Hacı bir aracı, vasıta, avukat. Yok bir şey mi? Dinimizden böyle şey. Yani bu dinimizin böyle yozlaştır mı ayılamaz cemaatine böyle şey. Efendim işte hoca daha önce dua eder. Tamam da. Haşa senin mahkemede avukat daha güzel savunabilir. Bu doğru dünyada ama Allah katında Allah daha güzel konuşan iş değil mi Allah-u Teala? İhlasçı Mevlam böyle. Niyetine bağlı senin. Okumana bağlı bunlar senin. Demek ki mukabeledeki asıl amaç nedir? Hem ezber okuyan hafızını kuvvetlendirecek. Yanlış belli aklında kalan bir şey varsa onlar doğrulacak. Dinleyenler de eğer konukmasını çok güzel bilemiyorlarsa tecvid kurallarında harflerin mahreçten ağızdan çıkarışını güzel bilmiyorlarsa ne yapacaklar? Bunu bilecekler. Hatta mukabele okuyan kişi hanım olsun cemaat durumuna bakacak. Bakacak ki cemaati çok acemi Kur'an'da kendini takip edemiyorlar bile. Olmaz ki bu. Yavaş okuyacak, ağır okuyacak. Hatta arada örtecek. Yani müzakere olacak burada. Örtecek. Bakın diyecek bu. Ellezine. Bak del. Nokta, dalında nokta var. Peltek olacak. İşte T böyle olacak. T kalın olacak. H var. H var. H var. Boğazdan çıkacak. Mesela halak, halaka yarattı. Halaka tıraşet anlamına geliyor. Arabistan yazar berberin dükkanlarında, kuaför yani yerinde. Hallak, hallak, berber, tıraş edici. Hallak olsun, yaratıcı Allah anlamına geliyor bakın. Mana bozuluyor bu şekilde. Bunun için bir kişi mukabele okuyorsa, cemaat durumuna bakacak, amaç Kur'an'ın okumunu düzeltmek orada. Tabii anlamını güzel bilen bir alim olsa arada açıklama yapacak. Tabii bunu bilmeyince yapmayacak ama bunu. Girişmeyecek buna da. Hiç olmazsa Kur'an-ı Kerim'i cemaatine öğretecek Ramazan'da okurken. Üzerine duracak, tekrarlayacak. Onunla bir öğrenmesi gerekiyor onların. Bu şekilde olursa bu defa dinleyenler de hem dinleme sevabı alırlar hem de ilim öğrenme sevabı alırlar. Yani sevabı daha çok olur. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'i yalnız dinlese hiç okumasını bilmiyor ama Kur'an okunuyor. Mukabil olsun, başka olsun ki dinleme gitti oraya. Dinleyici dinliyor. Gerek bu dinleyicinin gerekse Kur'an-ı Kerim'e bakarak dinleyen kişilerin. Bunların hesabı ne oluyor şimdi? Bakın sevgili kardeşlerim. Hadis-i Şerif, Rahmud-u Şerif'ten alıyorum. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Men istem'a harfen min kitabillah. Bir kimse Allah'ın kitabından, Kur'an-ı Kerim'den bir harf dinlese, bir harf bakınız. Mesela elhamdü beş harf bakınız. Elif, lam, ha, mim, dal bakınız. Beş harf. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'den bir tek harf dinlese, tahiren abdestli olduğu halde, abdest dinlenebilir. Ama abdesti dinlerse, bakın sevabına kadar sevabı var bir harfin. Kütübet lehü aşru hasenatin, o kimseye 10 hasene yazılıyor. Bir hasene 10 sevap anlamına geliyor. Demek ki 100 sevap bir harfi dinlemede. Bir elhamdü dinledi 5 harf. Ne oldu? 5 hasene aldı bakınız. Yok. Bir harfine 10 hasene 50 hasene aldı. Bir elhamdü kelimesinde 50 hasene. Bir hasene de 10 sevap oluyor. Ne oluyor? 500 sevap. Yani çok gıplerce muazzam bir sevap. Dinlemene bakın bunlar. Abdülhamid'e. Bu kadar mı? Yok. Ve mühiyet anhü aşşü seyyatin. O kişinin aynı anda 10 da günah siliniyor, mahvediliyor. İki harfte aynı harfte böyle. Aynı harfte. Bir harf dinleyince onu hasene alıyor. Onun da günahı mahvolunu siliniyor. Hürf yadlehü aşru derecatin. O kişi aynı zamanda derecesi de 10 kat artırılıyor. Bir harfte bakınız. Bir besmelede 19 harf var. Besmele dahil Fatiha'da 140 harf var. Besmele Fatiha'da 140 harf var. Düşün muhtemelen. Bir kimse bir Fatiha dinlese, dinlese abdestli Kur'an'a bakmıyor. Böyle dinliyor. Bakınız. Bir tek harften de 10 hasene alıyor. Sevap alıyor. 10 günah siliniyor. 10 derece yükseliyor manevi değişiyor. Bir harfinde yükseliyor. İki kişi bir de Kur'an-ı Kerim'e bakıyor gözüyle. Onun sevabı ayrı. Takip ediyor. Onun sevabı ayrı. Bir de öğrenmeye uğraşıyor. Hoca nasıl okuyor bakalım. Yani hatim edeyim diyor öyle. Kuru kuru değil bunlar. Be. Bilinçli değil. Robot gibi değil. Bir de dikkat ediyor. Hoca nasıl okuyor. T'yi başa okuyor. Satı başa okuyor. Sini, ha'yı, hı'yı boğazdan çıkarıyor. Ulaik onu çekiyor orada. Hali dine aşağı çekiyor orada. Hali hı'yı çıkıyor, ağzı çıkarıyor. Dikkat ediyor. Bir de burada ne oluyor? Teallüme. İlim öğrenmeye giriyor. Onun sevabı ayrı. Bakın sevabı bakın. Dinlemenin sevabı ayrı. Kur'an-ı Kerim bakmanın o göz nuru veriyor oraya. Onun sevabı ayrı. Ondan sonra bir de öğrenmek. Öğrenmek için dikkat çek bunlara ama. Yalnız düzelecek, bulacak o yanlışları bu arada. Ama bak böyle okudum ben, bu şekilde. Tabi okuyan da dinleyicilerin duruma göre okuyacak. Onlar Kur'an işlek değilse Kur'an-ı Kerimleri, çok yavaş okuyacak. Sen dura dura. Lehum ma yeşâûne. Böyle çeke çeke bazen izahat verecek onlara. Okuyacak. Yani gerçekten o kadar muazzam bir sevap var bakın. Böyle. Muazzam bir sevap var. Peki okuyana ne kadar sevap var şimdi? Dinleyenlere bu. Dinleyenlere. Ne kadar efendim işte özür oldu gidemedi. Gidemez. Okudu yeter ama. Okudu o kadar okur. Okur. Bir de dinle, okuyanın şimdi sevabı okuyacağım. Buyur Aleyhisselam Hazreti, Hadis-i Şerif Tabarani'de ve diğer Hadis-i Şeriflerden birkaç kitapta var. Bu hepsi almadım. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, men kara'e elf ayetin fi sebilillah. Bakınız, şu müziğe bakın. Men kara'e, bir kimse okursa, okuyucu şimdi, elf ayetin bin ayet. Kur'an-ı Kerim aşağı yukarı 6000 küsur ayet-i kerime var. Demek Kur'an-ı Kerim'in altta birini aşağı yukarı bir insan okursa nasıl ama fi sebilillah Allah yolunda Allah için okursa böyle. Hiçbir karşılığı beklemeksizin kimseden bir aferin teşekkür de beklemeksizin sırf Allah için bir insan fi sebilillah Kur'an-ı Kerim'i okuruna kadar bu hadis-i şerifte geliyor. Bin ayet okursa. Kutübe yevmine kıyameti o kimse kıyamet gününde yazılır. Kimlerle beraber? Me'an nebiyyin peygamberlerle beraber. Ve sıddıkın sıddıkla beraber. Ve şühedâ ve salihin şehitlerle ve sahile beraber oluyor bakınız. Ve hasüne ulaike refika. Ne güzel arkadaşlar bunlar. Demek ki bir kimse aşağıya Kur'an-ı Kerim'in altta birini yani burada bir ayet-i kerime geçiyor burada. Bu adı şerifte böyle geçiyor. Ama Allah iş okursa yani amacı öğretmek. Böyle. Dinleyenlerin durumuna bir kere bakıyor. Hız okumayacak. Onlar işlek değil Kur'an-ı Kerim'in o kadar fazla. Şaşırıyorlar. Bir şey anlayamıyorlar. Papağan gibi dan dan dan dan oku. Artık aman kelimeye kaçırmayayım. Bu değil mi kahramatı? Yani yozlaşmış bir şey böyle. Oraya git. Gitme oraya buraya sen. Bir yere git. Güzel bir yere bulma böyle. Güzel bir yer bul. Okuyan Allah için okuyacak. Niyet ihlaslı olacak. Ondan sonra okuyan durumuna göre yavaş yavaş o kişi bunu takip edebilmeli. Okuduğuna yararlanmalı. Yanlış düzeltmeli. Öğrenmeli. Mesela tecvid kurallarını bilmeli bunları. Mesela Nun sakin var. Arkadan min geliyor. Min r geliyor. Min rabbil mesela. Nun okuma orada. Min rabbil. Buna verecek kişi bunları. Demek ki okuyan da bakınız Allah'ın işi okursa kıyamet gününde peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle evliyle beraber oluyor. Beraberce kıyamet gününde. O gruba giriyor. İşte. Ve Mevlam methediyor bakınız. Ve hasüne ne güzel, ne güzeldir. Ulay ki buna refikan, refik olarak ne arkadaşlar buna Mevlam buyuruyor. Bir kimse evinde kendi okursa Kur'an-ı Kerim'i. Bazıları efendim diyorlar işte ben diyor Kur'an okumasını bilmiyorum diyorlar. Hayır herkes biliyor benim bildiğim. Herkes biliyor. Kur'an-ı Kerim baştan baş okumak şart değil. Elhamdülillah biliyor musun bunu? Biliyorsun. Tamam işte bak. İhlas kural biliyor musun? Biliyorsun. Ayet-i Kürsi biliyorsun. Şunu biliyor musun? Biliyorsun. Ben işte. Ne var ki? Biliyorsun zannettiğini gerçekten iyi bilmesi gerekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i iyi okuyan bir kişiye öyle komşu, yaşlı maçlı kadın mesela bazı onu okuyamamışlar zamanında kekük, harfin benma bellememişler bunlar olmaz böyle. Güzel okumasını bilen böyle harflerin güzel çıkaran bunların yanına gider kişi buna bellemesi gerekiyor. Şimdi bunun ne sevabı bakınız. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Men kare harfe min kitabillah. Bu adı şerif, adı kitap hepsi hemen var şekeri. Ve şu adı şerif, adı şerif. Bir kimse Allah'ın kitabından bir tek harf okursa felehü hasenetün o kimseye her harfine bir hasene var. Kendi okuyor. Ve hasenetü bir aşı emsaliye. Ve her bir hasenede 10 katıyla katlanıyor. Demek ki bakınız ne oluyor şimdi buna göre? Bir kimse kendi kendine evinde, iş yerinde, bağında, tarlasında, otobüste, yolunda, yolculuğunda bir kimse kendi kendine işte yavaş yavaş Kur'an-ı Kerim okuyor. Bakıp okumuyor. Ezber okuyor mesela. Biliyorsa bakıp okuyor ne olsa. Okuyor kişi. Her harfine ister Kur'an-ı Kerim baştan başa okuyup hatmetsin. İsterse Fatih-i Şerif'i tekrar okusun. Bakın bu koyla bakın sevgili kardeşlerim. Efendim işte ben Kur'an okumasını bilmiyorum. Ne diyor ki bazıları? Latince okusam olur mu? Sakın ha sakın. Onun kafadan çıkar. Kur'an-ı Kerim Latin harfine yazılamaz. Yazılamaz. Hısı yok, heysi yok. Arapçada bir he var, ince. Ha var, hı var. Latince bir yalnız bir ha harfi var. F var, sin var, sat var. Yok bunlar böylece. Anlam bozuluyor ama. Anlam bozuluyor. Kur'an-ı Kerim Latin harfi kesin okunamaz. Haram olur, günah olur. Yanlış okuyor çünkü böyle. Anlam tamamen bozuluyor böyle. Allah'ın kitabı ancak Allah'ın dilediği harfle yazılır. Kur'an harfi yazılır Kur'an. Öyle okunur Kur'an-ı Kerim. Okunmaz o şekilde böyle şey. İşte ne yapacak kişi? Öğrenememiz zamanında tabii dilese insan yine öğrenir sevgili kardeşler. Dil öğrenir insan ki öğrenir. Ben Medine-i Münevvere'de birisiyle karşılaştım. Hatta evine gittik. Bir grup olarak evine gittik. Bu kimse 65 yaşındayken hafıza başlamış. Bakınız. Yaşı 65. Medine'de oturmuş Harem-i Şerif'te. Aklına ölüm gelmiş orada. Oradan cehennetin bakka tarafına şey bir hayalen bakıyor. Ben öleceğim, oraya gömüleceğim. Ama Kur'an işimde yok diyor. Evet, okumasını biliyormuş ama işimde Kur'an yok diyor. Nasıl oraya gideceğim diyor. Hem oradan eline kadar dua ediyor. Ya Rabbi, ben sana söz veriyorum. Hafız-ı Meşan'a başlayacağım. Ne olur ya Rabbi, bana ömür ver. Kur'an-ı Kerim'i ezberle hafızını bitireyim. Sonrasını al diyor böyle. Ben kendim evine gitti karşı konuştuğumuz zamanlar Kur'an-ı Kerim'in ezberi az kalmış artık kendisinin. Bunun için insanda biraz da aşk olmalıdır. İnsan biraz da şevk olmalı, insana biraz. Gayret yani olması gerekiyor. Daha doğrusu Allah'ı sevme gerekiyor muhtemelen. Allah Allah'ın kelamını sever. Bir insan bir çocuğunu sever ya çocuğun kişi. Evladı olur, yeğeni olur, torunu olur, işte ne şu bu olur. Hatta komşu çocuğu olur. Bazen de çünkü sevimli çocuk olur. Bence. Kişi ne yapar? İnsan sevdiği kişiyle konuşmak ister. İnsanın sesini duymak ister. Hatta gurbette olsa kişi ne yapıyor? Açık telefon da ne olur işte torunumu işte şu yeğenimi ona çıkarmaz telefona. Hatta daha konuşamıyorsa bile hiç ama sesini duyayım diye kişi. Hele bir insan mesela büyükler, gençler mesela, birini seviyorsa nasıl onun sesini duymak ister, konuşmak ister? Kur'an-ı Kerim'i okuyan kişi o anda Allah ile konuşuyor. Allah'ın kelamı sözleri onlar. Böyleyken yani ben korkmasını bilmiyorum demek olabilir. Yaşı geçmiştir artık da. Artık otobüslerine kaçırmıştır. Ona bir şey diyemem. Ama normal yaşta bir kişi yani her şeyi zaman ayrı biliyor. Korkun bilmiyorum. Olmaz. Yazık yani. Yazık bence. Allah kelamını bilmeden gitme halde yazık kişiye önebilir. Ama ne yapacak ki öğreneceye kadar? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in sevabı neye bağlıyor? Okunan harf sayısına bağlı. Yani okumak da şart değil. Fatih-i Şerife'yi 10 defa oku, 20 defa oku, 100 defa oku, işte sevabın devamı yazılı yazılı, sevabın yazılı. Kulüballah Ya Suresini oku, Felak Suresini oku, Ayet-i Kürsi'yi oku, oku da oku, sevap yazılıyor. Bir de sevgili kardeşlerim, bir kimse hafız olursa ne olacak, ezberlerse ne olacak? Hadis-i Şerif İbn-i Mace'de, Tirmizi'de böyle birkaç kitapta daha var, kütüphaneden. Buraya Aleyhisselam Hazretleri, ben kara'el Kur'an'e fi hafizahu. Bir kimse Kur'an-ı Kerim okuyup, onu hıfzına alma çalışsa, ezbere çalışsa, ve sel herehü, ve bu kişi Kur'an-ı Kerim'i ezberlese, hafız olsa. Yeterli mi? Hayır. Ve halle halalehü, Kur'an'daki helalı helal kabul etse, emri emir kabul etse, yaşasa ve harreme haramehü, oradaki haramları haram kabul etse, ondan kaçınsa. Tabi gıybetten kaçacak, yalandan kaçacak, şuradan kaçacak. Edhalallahül cennete. Allah kulunu doğru cennete koyacak bu terine bakınız. Koyacak. O hafız olan kişiyi. Ve şefa'ahu. Allah kimseye bir de hak veriyor. Şefaatçi olabiliyor kişi bakınız. Ne kadar kişiyi? Fi aşireti min ehli beyti. Ehli beytine ev halkından 10 kişiye de bu hafız mahşerde şefaat olabilecek. Ona bağlı tanıyacak Mevla. Tanıyacak. Kullüm kadis tevceben nare. Kimin şefaatte bulunuyor? Yani cehennemi hak etmiş. Tabi imanla ölmüş. O da İslam'ı aşırı yaşamış. Ama kurtaramıyor sahip mahşer kendisini. İşte o ehli bir ev halkından bir hafız varsa yakınlarından 10 kişiye mahşerde şefaatte bulunabilir. Kendi garanti kurtardığı gibi. Şimdi düşünelim sevgili kardeşlerim. Bir kağıt. Bir kağıt. Beyaz bir kağıt. O kağıda bir resim mesela yapılsa ne gerekiyor dini açıdan? Tabii büyük resimse, hayvan insan resmiyse yırtıp atılması gerekiyor dini açıdan yani. Yani buna saygı gerekmiyor tabii. Bunun mahvedilmesi gerekiyor. Ama beyaz bir kağıt parçasına tabelaya, başka bir şeye Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerime yazıldı mı, bakınız, o kağıt, o tabela ne oluyor? Kutsallaştı. Kutsiyet kazandı. Ona kişi abdestsiz dokunamıyor şimdi ona. Kağıt alır. Beyaz kağıttı. Hele bir sayfa Kur'an'da yazılmışsa, bir Kur'an hatta bir ayet-i kerimede olsa yazılmışsa, buna abdestsiz dokunulamıyor. Ona saygı gerekiyor, sevgi gerekiyor. Düşünün ki sevgili kardeşlerim, bir insanın içine, kalbine, beynine Kur'an-ı Kerim yazılmış. Yazılmış. O kimse kutsallaşmadı mı? Kutsallaştı mı? Ya. Onun cehennem yakın mı? Yakamaz tabii onları. Bir de sevgili kardeşlerim, Ramazan'da biliyorsunuz tabii vaizler oluyor camide, sohbetler oluyor. Yine bu arada evlerde de hanımlara bazı genç kızlarımız sohbette bulunuyorlar. Bunun sakıncası var mı? Tabii bir şey İslam'a uygun yapılırsa iyi oluyor tabii, sevabı oluyor. Yalnız günümüzde, yani bu Türkiye'mizde ve şu yakın bir zamanda bu çıktı. Bazı genç kızlarımız birkaç sohbet belliyorlar. Yani Kur'an mealinden, işte hocalar öğretiyor bunları, birkaç sohbet belliyorlar. İşte o bir iki ayet-i kerimenin mealini, Türkçe mealinden bunu ezberliyorlar. Tabii bazı kelimeyi anlarlar, Arapça anlarlar. Sonra abi bunlar açıyor Kur'an-ı Kerim'i, o ayeti okuyorlar. Ondan sonra konuşuyor. Bunları gören kişi zannediyor ki o kız ne konuşuyorsa Kur'an'dan konuşuyor zannediyorlar. Halbuki Kur'an'da okuduğu ayet-i kerimenin tek tek anlamını bilemez kendisi. Bugün bir Arap bile yıllarca okumadan Kur'an'a gelen mana veremiyor derler. Yani Kur'an ilahi sırdır bakınız böyle. Kolay değildir. Bir tek ma harfi. Mesela ma ekulu. Buradaki ma nafi olsa demem. Ma ekulu, bak aynı kelime ma mastari oluyor, aynı ma. Mastar demekliğim oluyor. İsmi mevzu olabiliyor. Çok anlamaya geliyor. Bir min, bir ilah. Kaç anlamaya geliyor böyle. Yani Kur'an mealleri o ayetin tam anlamı değil. Oraya yansıyan bir zerresi bu. Bir zerresi bu. Hatta biliyorsunuz bazı diller bile başka dile tercümesinde tam anlamı verilemiyor. Mesela bir Türkçe atasözümüz vardır. Akça karagül içindir bakınız. Uğraşmışlar bunu. Buna başka bir şehre vermişler bunu. Akça karagül içindir. Akça. Bak. Bugün bunu Türkçe çevirmek için bir izah gerekiyor. Ak ne demekti? Beyaz. Akça para anlamına geliyor. Eskiden paralar gümüş olduğu için akak demişler. Yani o beyaz para. Karagül içindir bakınız. Yani bunu bile değil ki başka dile Türkçe'yi bile çeviriyorsun, açıklama gerekiyor. Bunun için öyle mealler haşa Kur'an değil muhtemelen böyle. Yani Kur'an'dan yansıyan bir zerreler, bir açıdan. Günümüzde çok değişik mealler de var. Karma karışık mealler günümüzde var. Bunun için o genç kızlarıma tavsiyem. Yani yaşları kadar okusalar ancak Kur'an-ı Kerim'den biraz bir şey anlayabilirler muhtemelen. Yani sarfının, dahilinin, beydiği, beyanı, meyazı, hakikatesinin, mütül şabiyeni, muhkemini, şunları, bunları, usulünü, akaidini, bütün bunu okuma gerekiyor ki ancak Kur'an-ı Kerim mana verebilsin. Yoksa dinden çıkar ki Allah korusun böyle şey. Bunun için ne yapması gerekiyor genç kızlarımızın? Öyle konu açıp da yani sanki konuşuyor, Kur'an anlatıyormuş gibi bir aldatmaca olmasın böyle. Kur'an ayet edilmesin. Ne yapsın bunlar? Belli bir Türkçe kitapta okusunlar. İstediği bölümü, hukuk bölümü, başka bölümü okuyacağı Türkçe kitaptan, hadis olsun, Türkçe kitaptan istediği bölümü seçsinler. Bunu okusun birkaç şekilde güzel bellesin, bunu okusun inşallah. Böyle. Bir de ne oluyor? Şimdi bu genç kızlarımız zavallı ortaya Kur'an-ı Kerim açınca bizim halkımız ne yapıyor zavallı? Hoca tamam böyle diyor. Hoca buyuruyor. Her şey onu soruyorlar böyle. O zaman genç kızımız da bilmiyorum diyemiyor. Bir Türkçe sözümüz vardır. Bir kimseye 40 gün deli deseler o deli olur diye. Bunlar da hocam hocam hocam deyince hocam zannediyor sabah kendisini. Alıyor kadın ortalara bunu. Artık her işe soruyorlar Cafer. Tamam der. Fıkıh bir ilmihalle. Fıkıh gene olmuyor ki ben şey. Yüzer cilt ilmihaller var. Fıkıh bilgileri var. Her bölümü incelikleri var. Bir abdestin, bir güsün, bir kadınların adet günlerinle ilgili. Yemin kefaretleri, şunlara, bunlar, oruçla ilgili konular. Muazzam ciddi eserler var. Bunlar çoğu hep Arapça bunlarda. Bunun için o sevgili kızlarımdan rica ediyorum. Böyle aldanmasınlar. Yani hocalar bunları bu yola sevk etmesinler bunları. Böyle yapacaklarına hem kendine yanılmasın, günah girmesinler. Halka yanıltmasınlar. Türkçe bir kitap. İstediği kitabı araştırsınlar. Böyle sanki alsınlar. İstediği böyle bir tamam, okusunlar bunları. Bu şekilde. Bunlara fazla sorulunca da efendim, bu kadar bilir desinler. Yapabilsinler. Bu arada bir baştan geçen bir olayla kısaca inşallah noktayım sohbetimi inşallah. Arapça okumaya yeni başladığım zamanlar yeni bir hoca duymuştum. Ben yani çok alimdir falan diye. Ona gittim. Okumuştum başka yerde birkaç yerde. Ona gittim. Hocam ben size okumak istiyorum. Beni okutur musun? Bana şöyle dedi hocam. Okuturum ama benim bir şartım var dedi. Ben de o anda tabii bir gençlik olarak şartım var deyince herhalde bir ücret benden isteyecek para işte gibi öyle aklıma geldi. Ama tabii hemen kabul ettim. Hocam ne şartım varsa yaparım inşallah. Yine getirin dedim. Yalnız size okumak istiyorum. Ben ne olur gelişirim ha. Beni okuturum hocam. Okuturum dedi. Bir şartım var. Onu kabul edersem okuturum. Peki hocam şartını söyle. Yani eline gelirse yapacağım mı? Kabul edeceğim bunu. Bakın şöyle dedi muhteremler. Bilmiyorum demesini biliyor musun dedi bana. Bir şey anlamadım ben. Böyle baktım yüzüne. Durdum. Tekrardı. Bilmiyorum demesini biliyor musun? Biliyorum. De bakayım dedi bana şimdi bu. Bilmiyorum hocam dedim. Tamam işte okuturum dedi. Hocam ne olacak? İşte dedi yarın biraz da çatı okuyunca dedi. Hocam öyle derler. Sakın aldanma o zaman dedi. Aldanma dedi. Sorulduğu zaman o konuyu kesin olarak gözüne görüp ibare okumuşsan bir yerden onu aktar dedi. Ayet-i kerimeyi, hadisleri fıkıhsa fıkıh meselesiyle onu kesin olarak gözlerinde bir kitaptan okumuşsan kitabı muteber edip böyle okumuşsan, o anlamışsa biliyorsan onu söyle. Bunun dışında sorulduğu zamanlar öyle bir şeyi tam kesin okumamışsan bir yerden bana göre tamamen deme dedi böyle. O zaman bilmiyorum diyeceksin dedim. Bunu yaparsan okuturum dedi muhteremler. İşte inşallah bu seri kızarımdan da Allah aşkına bunu rica ediyorum böylece. Öyle konu orta alet etmesinler. Böyle. Etmesinler. Türkçe kitaplardan var. Şimdi. Çok kitaplar var Türkçe kitaplar. Böyle. İstediği bölümleri cemaatine göre. Zaten onlar özel birkaç sohbetleri var. Bazı uymuyor sohbet oraya. Cemaatine göre uygun olan şey ne yapacaklar? Kitaptan o bilimi alır. 12 kere birkaç sefer okur, güzel derler. Oradaki şeyi daha güzel anlar, meseleyi anlar. Onunla ilgili sohbetini yapar. Anlaşılmıyorsan açıklayabilir, oradaki açıklayabilir. Ama başka konuya girdi mi, ben bu kadar biliyorum Mirza der. İnşallah bunu yapmaya çalışalım sevgili kardeşlerim. Ve meşhur bir söz vardır. Yani İmam Malik Hazretleri'ni bakınız. Dört mezhebin kurucusundan birisi. Müşşidin mutlak. Dört büyük imamdan biri. Medine imamı Malik Hazretleri'ne bir sohbette 30 tane soru soruldu. 3 tanesine cevap verdi. 27 tanesine ma edri, ma edri, ma edri. Onu bilemiyorum dedi. İlla Teala Fatiha.